چکور تبوی نو دو کوٹا کی عموماً دیکھے نولا دو کباب کو گانا دا گانا کوٹا کی کمرہ کی ناغیل ماستور کی نو دو کوٹی پر سلور گوٹون کی ماستور آکی کی دا طول کور خوب خوب شی آمیشہ پکیتا ماستی تفاول جوڑے دانا زن زین کی داؤن کی کوئی جن چون کی یا جنے کو سراولی نو که سخ جمع انو هم او دو گوڑے گیسی جوڑ کرے مخ که دو گوڑے اس پا پکیتا چینی یا او پکی بلتی جنی دائی جوڑ کرے نو دا پا دیو طول بان جیم بیشی پا یخنیو او کارتا چون دا والی چه دا طول یو بلتا خواگشی یو بلتا تری خوال ختم سی خواگوال راشی نو دا دا تا چاوی ری چه پدی با خواگوال راشی نہ کور نہ چکڑ کی یا کور تو چکڑ کی بلی کوٹی تو ضرور لکھو ہوئی اور ضرور خو سارا دیا داؤں کئی کیا کور تمخ کی مال گئے اسی کی دی ڈک منگی اسی کی دی قرآن عظیم بھی اسی تیزی کی دی مجھے اس سے بہتر ہوئی نہ والے مال کا مبارک شیر برکتی دا چدا کور کی مر کی شندا کور وہ ٹول مر مال گی یو بل تب بل منگی کی گنے بے تب بنے ٹول بو بل تب مال گی نے خواگ بھائی بلتا بل منگی کی گی بنا او وہ دیر ضرورت سے دے نو دے کور کے بعد ہمیشہ ضرورت اشیا موجودی دا بکی گی تفاول دے دے او قرآن کو مبارک دے مبارک کتاب ہے سر و برکت رسی نو دا دتا چا بھی دا مال کے دے خودو خبرہ دی اندوانو نراغ اللہ اصلاً دا سرو کافر نراغ اللہ سر کافر نورستان پا علاقہ کے دا سنتا دا چترال پا علاقہ کے چکمے غریبی علاقی دی اگر چون اندوان دی دا زور اندو علا خپل دین پی جنیم نا و زالو دین بانی دی اگر تا سر کافر ہوئے سر دا سرو کافر ہوئے ٹون ور پر غریب والا کو کی نو مال گا وہ تو ہر سنا دیا تک مال گا اور مالک مال گا تو خوراک اشتینا وسائل در سور نو اور مالوش دا جانے اور برستے نے چلائی دا پارا دا کے میں کیوں دا دیو اجنا اگو تو مال کا قدردان ہو او سو تم قدردان ہو رما یادی گی رکوالی کی مالی دو دا دے کوستان خلق جمی باندھی نور سکار نہیں جمی باندھی مطلب کون بھائی گوڑی چڑھ گوڑی دا بتلو خیرآباد تھا جنگی سر دے دا لڑکی ٹور چیزیں کسی نہ گالا کی گٹ لگی نو دو بات تو لڑکو کا کہو لو چتو لو دا کرو نہ بے کول نو دا کا طرف اچھی برات لو ندری یا سلور چکی ویدا سے چڑھ جائے پلر گو کی اپنی کی رمال کا سلو نو دمال کے بعد شاہ تعلم کرو داغ دین رمال کا رستہ تو کوستان بر سر تب ہے رسولا دمر قیمتی اور دمر قیمتی کے حج مشتے وہ سم قیمتی دا دیر کوستان کی پنگول روڑے کے مال گا تو نشتے نو دا دیر لگی دا قیمتی شیرے چھ طریقہ دا تپون کے وخا اما پا خطا وخا بل منگی دا انگوی بل منگی دے نو دمال کی گرد پا یا براوی کی بری نو تدا اللہ مگا غدی دا اللہ مگی بل دا اللہ مگی پا اولو کی مال گا اچول نو دا اولی دا شیخ قیمتی دیر بلگی نو اچولو بینا اولو کی اولو بے چوا چولی گرد پا سخون دا گرد پا دکلو پانی وڑا خونور دا بجا رہا پر نو رید تحت دا شکن گولی کی رسائی تنوار سے دل نو دمال جی نو مال گا تو دسرو دورو نا جاتا قیمتی ہو نو اگو دا دیو جینا مال گا بے قیمتی گرنے لنو کو کوٹے چاہے اڑایا چاہے کول نو تبو نو دا عقیدہ دو کی مرا لنا پختنو کی دا عقیدہ دا دا وا اس نشتے الحمدللہ ساروے ننشی نو زمیدار با پا ساروی خفلا گزارا کولا بیاج بے پکاو جاما دا شانتا بیاج نور چو ضرورتنو پا غوڑو بے پورا کول او غوڑی بے پا او مرادی مانی تاو دول پا پگ رضی بشار بل پراتبو کو وہ زیارت پر رضی بیتا ہو دول دا برکتی وزا نو غوری بیتا ہو ذکر اور پاک بو جیداو دا غسلوم غنی کی والبوم خوش آلی دی پدی که بے غول علوا پا حکرا دا غو بزن لخوش آلی و بینن بے غو زیارت پر رضی علوا پا خرو اگو پا دا غرد پارا نو دا غوری چی بیتا ہو دول نو دی کی رسم دا دی شیر کی فیلی دا دی چی دا ورو دو غوری دی نو دا لوخ بے خالی کونو نو یو دا نمیت پر توغنده بے پدی که پر خو دا شپک بے وری کرا دا یو بابا که پر خوالی که دا تیمو کن دا لوخ تشی جنگی بے دا تشی نو چی دیر دا کنو پدی بسی با نور را دی نو دا غوری بے بیا دورنگی زل سچل بے سرکاو خلصول بے نو پشاوکار بے خاصای که مسلمان اتای و علشتیخ و غلب نور کن و برکت او خیر لره چه شوکار لور که اینجولا از اینجولا با بی کلومبی در بانی مال گا خلی مال گی گت نو مال گی گت بیتین پیو آغاز دا مال گا پی والی اخلی اینجولا والی ورکای دا تحلیل او دا غیر پا نزبت تحریم دی دا کم زیره وسته دا غوال او سپیره پا اتی دا باندی چه دقی که غوالواره دی و پا دی بلک سپیره واله دی نو دا بے کودا کار الاشراک الفعلیہ دی طریقہ باندی دا کورن دا وطو دا پار روزی مقررول و خاطول یا میاشت مقررول لیلت النصف من شعبان لیلت النصف من شعبان داغی کی علا لخن دو سو قدر شپدا پا دی کی چر بیزا وایو خوراک لالالول دا خنه دی سپیرواله دی ولی خنه دی وجه دولتو دی پا دیش پا بانی کلی گوتیگی کلی یعنی مرائی مطلب سو دا مرک فیصلی پا دیش پا باندی تیگی نو دیش پیل خنه دا چه سره چرگا لال کی الواغانی دی پخی کی روگی دی زال لوی شی غوری دی اکری او چر گلالول پکیتا خنه دی سپیرواله دی پکیتا نو چی کلی پا دیش پا غتیگی ادم رو فیصلی کیگی نو چی تکم علاله دمر پیصله بشی که دمر پیصله نیشی نو تیلالول هم نشن سبی برکتی دا پا دیگی نو دای بند کروا دا پا دیش پا باندی خنه دی او بلش پا باندی خیر دی سو قدر بسو سپیلا نو نن مستخیم با ما بیانو کو چه پا چر گلالولو که سواب دی چرگان ادال که خوارشو اللہ سر پخا که خیر دی اغام خدا خو چرگان ادال که سواب دی پکی کده دا خلقو عمل ختم شو چرگان لالولو شروع کنو نو دی که کلیغو چی دا خبر دروغ دا چه پا دی که کلیغو چی گی او دا خبر اللہ دست پی روالی دروغ دا چه پا دی که چرگان لالولو کنو دی لیلت النصف من شعبان دا سنور دا میاستو دروازو د غم د خادی د علاقو د جدا جدا اشراط دی جدا جدا د هر علاقی خپل جدا جدا دی اشراط کی فعلیا زما علاقه کی دا دستور زنانه چی بو ودیدا نو دو ودیدو نمخ کی بای امزول جنکیو سرفی اغبای دنی که قبر لبوتلا لاس بے پیوو بابا ستا دل منی دلاندی کڑی ندا غلاف بے چکے بینی بیلو سر دلاندی کو او جنڈی بے خلق و درولی اغوی پی کیخوی ترگو بانی نور تو قرآن دیلی سو کنا آخوا دی خواتی دی برکتی شی انو دا بے تویوی چی بابا دی وعده دی وعده پی کر کواتا یعنی دا بوز بل کور لزی که داوی راو رسا تا پا غزول کور ورمانده که نو آقا کور که بانی دا بل که نو آقا به راو رسونه پس تا غبواده که اوم شرکی اعتقادی اوم شرکی فعلی دواره دو پکیتا چه بواده شولا نو پا ومه بانده دو واده دو کور نبیم بیا بوتلا دا دو خوراد چیزونه بسر پا خکری و گلگونی و غزاخی سگن بلا سغل غشان دا بکره کری امزولی جنکه دوست را در مخی ندیری زکه اوس پر دا غبل طرف جنہ کرن تل دی کنا دا با سرشن و بیاد زیارت تا بودلا خلق تا و پتا و علکان با تلو که کولی با غو آغستا آغا حضیری با رکلا چه زوز بل کور لطلیما آل ترا تا فکر کوا نو بیاد شرک فعلی هم او شرک اعتقادی هم او من زانی عمل او معقیده دا مشرکان نو دا با اکلا بچیتا دا طول عملونا الاشراك الفعليه ديتو دبل ددیو اجناس شیش منکول پزان اسپیرگنل چه پدی چه اسپیرواله دی اللہ ندی ویلی پیغمبری ندی ویلی تشه یا فکار کول پدی عقیده باندی پدی نیت باندی چه پدی چه خیر دی غورواله دی اخواله دی پکیتا پدی نیت باندی پول انو دا چیزونه داوم اندوانی اعمال دی دا اندوان و عقیده چود چاد نفرت او کرکا دا تشینا دا وهم پر عرب اللہ بانیت لن دا پاغی باندیو شرعان ناجائزو نو دلت داووی آغس روا گانای یعنی کوایی چه اللہ ندی منع کری اللہ روا کری آغس منع گانای سپیرا چه اللہ منع کری دی نو پاغی که سپیرا والی دی دا زان نه ممانه کوئی دا زان نه براوا کوئی دا دوا سلونا دا تمام و اشراک و فعلیه و مونده دا تمام و اشراک و فعلیه و بنیاد ده دی طریقه بانی پا غم که اندوانی اقیده بانده دا اندوانو کتابونو لیکی چه مرسو نو پا دا پس پرنبش پا بانده دا عذاب چی سی چیزونه دی ماران دی و کخا ماران دی و کسو برا دا طول را خلاصی گی رنبش پا نو دی ناشناون دی نو دی رنبش پا که در خیرات دیر ضروری دی دیر ضروری دی خیرات بیا سپا کار دی دا سپا کار دی چی پاقیبانی دا غموزیان چیزونه وقت دیر که و مالشی نو علوائیو لتجویز کروا پاسیل و غورو که خن رو با علوائی دیرا او غنم و نو چه دا او رسی او خوری برهمن برهمن ملاتوی این دوانو که قومون دی معزز او زلیل پا طولو که معزز قوم برهمن دی دا دینی جادرداران دی دینی تکداران دی برهمن نسبت تی نند نسبت تی اصل کلمه ابراهیمن ابراهیم والا نو ویلو ویلو سر تخویر جوشو برحمن تینا جوشو دا دا جو مذہبی کورنائی او ٹیکداران دی دی دین دا خیر و خیرات چی برحمن لور کی ملالا ملا کرائی ولے گی ملا او صابیاقان او صابیاقانی او مورا بای دو روکنی کنا نو دا نیغ پنی غبانی مولی تورس ادا غنا چاپی رو لگی سی دائرہ تین جوڑ کی نماران لرمانان کراشی ناغا پا الوا اختش الوا اوکری ناغا غوڑا ہم دا پستا ہم دا ریرا ہم دا ناغا غو زلووی ناغو تین لرش نصباو لبیاو کا بل رز بیاو کا کم نا کم دری روزیو کا بیا دورو رو کمی جی ادموری سرا مختوم شی ویدی خیلی الواگانی جو سر دکتا سرسی واجرتا آسیم تختا شیره دو ووش پو پوری ویولاو کا دو ووش پو پوری دا دین روز تو بیا دیا مختشی نو بیا دا جمعی پا جمعی کوا بیاو دا صلیختم او کا صلیختی بیاو لورتا دا کال خیراتون او کوا بس دیا اوز بخل شیره میران لرمانان بوتو سنوی او کوالا مولا او چاپیر اسو دا مرینا چاپیر کارداؤن آده سی چاپی رو سی چه ماران و لرمانان و خواه نو که ده برهمن نوزی خوبا بلا داری بوزی خوبا علوانی با غولی بیا او ده تورا سی ده علواغ تورا سی ده اخل کو مندلا ادباری پی ده اندوان کتابونی کی دی چه که ده برهمن کناوی ده سرو ضروری خو خیرات ده آغا حق ده بل چاله ورکولی نشده اندو دا غوا غوائی تعظیم کی کنا نو سرمنی نی پیزار نی جوڑی اندو د سرمنی پیزار نہ کر دے ہندو د سرمنی پکٹ نکینی ماری گری د سرمنی پکٹ کی نکینی کٹیا پہ جانے جیسے والا مجھے کورسے ہوتا ہوا رہا دیکھو کورسے ہی دیا بیٹھ دیا بل رامی تو دیا بل کٹکی بھائی نکینی سرمنو والی دیا دیا دیا دیا دیوتا سرمن دا نہ تو دیوتا دیا دیا بھی دیتی رہ دی نکینی پی نوانگوان کناوی گر دی مولیان کو خامخا کناوی گر دی دلان دی لرگی دی او اگل تیزوانم دی لرگی جو که دسی میرا پیو انجو کرو گوچی اتارا مل او کل پی دی پاسی نر ربا را چولی دی سفلو ربا نره دیگر دی تاو دی خارد دی تو یو کری نو دا گر دی اندوستان کی یو وقت عالمانو فتوار کری وار چه دغا دی لرگی دا سپلی گرزول ناروا دی ولی ویدا دی اندوانو دینی شعار دی نه اغو سرپکی مشابهت دی کلا چه عامشوی عامشوی عامشوی نه اغو بیاو ویدا چه مشابهت ختم شده اس وسی که تو گردینو بجی بکی نیشتی نو خارونو کسیم سه کراچه کی در غردانی غنی وقتی تایبانو مویانو سخی گردی دیدی بکی تا نو داغا کناوی نکدی بابمن کناوی د سرو زر جوړی دومره دولتمند دی او خیر خیرات بی د دنه په بل طریقه نه رسی لکه خط لفافت د سلو روپو ټیکټونه په اوله کوا او سوچ دی دا کیته نه رسپاره دا خانه ته هغه په دې سره کې وګورځو هغه رسی نه رسی نو دا خانه سر خیراتونو زر سولو برهمن دی برهمن لور کوا او دا دن اجو پیو طرف دیو پا بل طرف تینات طرف شویدی تینا نو دا خیر خیرات اغلا مانا جمعی خیراتونا ما خامونا دا دا اندوانی اپیدی بانجی را دینی دا دا دی اندوانی اپیدی فوجا باندی اندوان وی چه مل چنور راشی جی اپریدی نو مل یریدی غرار شی جی یریدی تینا ولی راحتو پریوتو کی نور دنیا تے نزدیکی گی مخکنے فلسفہ دا کنو سویو نمانی اسمانون مخدب دی دا کوری پر شکر دی نور دیلے کی راکی جی دیسی راجی سی راجی دی کی پریو دی نو دا طرف کود طرف از مکی تا نزدی دی غین پا غرما دا دنیا نا دیر لگی دی دیر اچت دی لکا دا چطرے پا سار باندی را دی او چی بیا پریو دی بیا نزدیکی گی مخکانی خبر دا اما او انجوانی خبر پاگی بنا دا مخطو پریوتو که دی دنیا تنیز دی غرار که نمال یریگی دیو جنوی سنگل و لطلب کار دی ناوی سنگل سڑی لیگی دا خبر فکر که که ره چی انجوانم کافی شیدی پا خپل دین کی دا غون خپل دین رک دی پاتشه دیتنا وقا خوی دا مسلمان سر یو دی خوری ناستا و لارو سرکی سفلی پنی گرزی باک بکر نکی اغوم یا گنش دستورنا رواجونا در پل دین وو چه اغیر پریخی بس کری کنا خدا اول ندا وو نو اغا با تلی با تناستو اچه گر گر با فکی تا اون که ویده نیریگی مرخامو دیا چیل بانده دایم دوانی دستور مسلمانان خواه مل سار لاشی چاپیر تینه کینی ماجیگر کم زنی لاشی دنور پروتو پوری چاپیر تینه خسارو لخمخا دی زنو علاقو کی در دریو سالور و پینزو روزو پوری نو چه دا کار سرو کو نو شیطانو تا خبر لو کچه نو را باخت را یه تلاوت کوا کنه چه سکینی نو تلاوت ذکرون شروع شو تلاوت ذکرون شروع شو نو هلچالا خوبایادا نور دی نیو قرآن شریف جان سالی ہو سای کان نو قرآن شریفون اولو شروع شو چه قرآن شریفون اولو شروع شو جمع زیادی دار زیادی دل شروع شو بدل شو بدل نو زیادی دل شروع شو نو کورو آلا تای پزرکی او بردولا نو وستا دیا چای خوله یا سا کان نو آغاولا چای شروع کی نو بیاولا پراتی گلگلی شروع کی نو بیاولا کلا کلا خانک درو جو اچر پیخن دولا شروع دا دا کم دینا شروع شو دی انجوانی اقیده نا او آقا انجوانی اقیده دی حد تر او رسولا تاپیر بدمی ناس قرآن شریف دا تا دا شتے پا دین کی شو جماعت دا غطا قرآن جو سقبرستان تا دا شتے چو وخلو تا دان نجور کا ذکر و اذکار دا تیراوت دان نجور کا دا دی پا دین کی چر تموندل دی چو طول بیا کینے یا پا ذکر کوئی پا جہر بان جائے پا زور لی جائے طول لی جائے یو ذال لی جائے دے غزلی و پر ذال لی جائے غزلی ہوئی دا بیا دا شتے چو تلاوت پنیت دا سواب کے غیر کی چاہ روڑے اخرا دا پا کشتے دا ظلمات بعضها فوق بعض تیارے پا تیارو بانے یو دا پاس دا نو دا کسی اللہ شروع کری دا دین زیادہ کرا دا خیر و دا بخیر عقیدہ جنی ما خامون و ذکر کوای وی چی مر پا تمی او دے دا دریو شکور یا دا وو شکور پوری دی کور تر دی نینجوانی عقیدہ دا دین آخوا تر ور ما پوری کوای دغه روز کې دری یا څلور شپو یا وو شپو کې ور د سهار پوری نه پوری کوي و ارواحان راځي روح به دغه راغلی عجز ور بوته پوری را چې دومره راته نو ور نشي در کولې ا چې دومره راته پاوا حجاز به سره کنه نو هغه لیکپټر کیا شو نه لري پاسو نه جوړ در کوي ور مو پوری کوي دا دینونه کې چې روح راځي او دی عقیدہ مانے چدا ما خام لرا جی نو پا دی او جبانی زیپا دا ما خام مقرر کرلا اول نا شروع دا دی نشید زیپا دا ما خام در روزی دا غرمی ورکی کورنکو دا ما خام زیپا دی را ضروری دا نو کم زیونو کی چی اجازان نشید دا غختو والا نو یو گاوندی دل روڑی ورکیو زیپا دا اگا دل ورکیو زیپا دا دمرا پرد کرد دا والی ارواحان را دی پا انتظار کی دی اندوان وی داغو کتابون وی چی روح راشی و بالای باندی نو دا بالای که تیرده که چی پدی باندی که گوی چی علوای پخ کرده کنه دا پخ کرده پخ کرده نو دی خوشاله شی بیل میگوی او مولا کروله دا چی ما ترو رسی دا بیل میگوی او بیا که نلاسی کنه و پخ کرده وی تاسو خدا روکا زما مالو پادشه تاسو ما پسی علوای پخانه کرده نو اللہ دی تا روپ کی لکا چی رکھ شئی چستاو تا خود تشینو ورکاو نو اس چی پردیس نو اس تا سما پسرانا کاو نو دیغیب بینابانی جیپا مقرر کرلا پا دغا اندوانی عقیده بانی دما خام دعا مرو اللہ مقرر کرلا پختانو کی وی ما خام دی روڑی با او خوری اوالو لکو خوب بردی کنا سور تری سیا شیطانی کی تمولی یا سور تی دا مشرب اوی مفتی سیبا صدر مفتی سیب ایا با پا کیسا نایلی نداشی وی با اولو کل دواو که ما خام دی ارواحات را دی ارواحان را دی کل دواو که ایبا طول لسونو چت که دوا موانی چی و دا لسونو چتون دی لسونو چت که واری پی تتندر یا پا مورد خود تندر لگه نمو سر تکار دی دا پا زور پی لسونو چت دا پا دین دوانی اقیدار که شروع شده اوستا دواو که دا بل وقت دوانه که دیوش کی رازی کنه دواو لزر دغا کور کی چه مره شده نو ترگریو یا دو ووش کو پوری پا شیخانو کورانو کی که سپه او نو دا سپه پرانی دینا سپه ما پرانی دیو جنکو سپه پرانی دی ارواحان را دی ارواحون را دی ارواحون را دی ارواحون را دی ارواحون را دی نو سپه با تو غاتی چرتا نو سپه پو او دوی ریگی نو سپه تغلی ساته نو ارواحون رازی لیوانو سپی یینی روخشو تا فینینه دا سنگ ارواحون دی چه سپی یینی اسپی تا غاپی او یری جی سنگ دا کور نخوده تره دی کور که دا سپی دس آتره دا دو دا زن نا پی دیت ماینو نا اگو تا سنگ غاپی اپا دینی پیگی چه دا خوزم آقا یار ده تره اوش بیار آره دا دین جانو عقیده دا حیاتی دنیاویه جسدیه عنصوریه و دا واقع خفه دیده که اغوی رازی دل تا رازی دو اینا پا قبر که من قید کرد رازی نو خو پا قبر که قید کرد در اطلاو سراوه چه در نورانی استاس و عقیده یوش بگو بلکل اغوی کنه درو سلام واقع آگه حضور پر نور آگه آقای نامدار سرکار دو عالم کانی کم لیواره آگه او پاسی غوطه پی رسی او دریجه پا اولار بان درو سیل شروع دی نو تم وی رازی ابیا جو پولاری بانی دا درود شورو کا غزل شورو کا پولاری وی نو خبر بالی سمیگی نو بجلی یا یادگار لا نہ تیاری میں چلتا دیوان سر بیٹا کب لگی سیڈن بوگی دا تو دان میرا جی ار خبر کو دو کے رہا خال کو روایت چنوں جوڑ کو روایت چنوں لے جوڑ کر لی پھر جی دے دل و روز خیرات پہ دل ثواب لگی اخوا جمع کان مرے دیو سے جات محتاج ہے اور دا شان تجاز جمعی پر پہ انتظار کی دا طول الاشراق الفعلیہ شرکی افعال لی اور قرآن دے دی رد کی خیرات لا وقت خاص کول ناروا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوئی لا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام دنيرا بيد منزنا لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ده مسلم حديث تي ده جميش فا خيرات لما خاصة وي ده جميرا روجيني ولذان لما مقرر وي د جمعینا دماغ کی روجہ سرو دا جمعہ پہ کیوں نسا پا سبا روجہ نسی ننو سرو دا جمعینا سی جمعہ سرو نسا خوی آوازی دا دا قیام دا پارا دا موز دا پارا دا جمعیش پا مخا غاز کوای من بین اللیالی دای منا کری دا نو خیرات نسا سنگش پی مقرر آئی بیا خیرات تا دا عدد تا دا کم جانا مقرر آئی چی وو دی داولا دا کم جانا رو باسی دا پا چاہتی دا دا یہود پاتی دا بارے لن تمسن النار الا ایام معدودہ اگا معدودہ ایام تفصیل میں کرے ہو کنا یا تلیخ رضی دی یا وودی او ہر روز دا دنیا دا طول روز پا مقابل کشوا دا بل اتوار دا دنیا دا طول اتوارون مقابل کرا رہا دا سے طول وار رضی نو وش پی خیراتو کا دا وش پی ہر اسپا دا قیامت پور دا طول شکو مقابل دارا او دا بل دا بل دا بل دا وکری پا دی بانی سلیختیو لوکا سلیختمو کا دا ولی یهودم وی نینجانم وی اغا سوی سلیخ پی رجی لن تمستن النارو الا ایام معدودا سلیخ رو دیوی دا شانتنورم پا دیه که دا سلیخ و سلیخ خاص کول دی یهودنا انجوانو تا دی انجوانو نا ونم مسلمانان تدار آگئی پا دی عقیدہ باندی بنیاد دا ندا الاسراک الفعلی یا خیر تنگنی بی خیری دین کی سب بنیاد نو بلا خبر دا زنانا دا دلتا خدا خبر جیبا کنا خو ما واو ری دا او بیا میں تپو سنو کو یا زنانا وغالا کی اگئی پرتواغ دا سپین زر چی رمخ کی جولولا ناخو بڑے شیو ناغر آوتی و دیده کن خطی و دیده که قدرین خطی و نور بچه تا زنگی دا زفر لارتن بڑای زنانو میخی را سره میخی می بکول و چوب دی دیتا چی میو کتل مایت رو دا سیز دیدانا لرکا پس غذا بختشی لرکا دغانا او گردو چپشا سپیر کوتی های سپیرا مش را خود و ما دا نیام زولیو چپشا سامی خبری دے کلے نکی مائی چی چلو شو سرو چی چلو شو استاد سغر دے چی خیرات مجانے قبلی گی مائی دا خودی کو کتا بل روایت رو باس دا تا قصہ دا بی نی خبر کن نی دکھتا زنانا سخ چکالے نی دا کبیات شیخ خیراتی ورکی نقبلی گی قبلی گی نبیا ایزو خواجی دا خزم چاہتا اوغامی دا سملے ورکم چالا کوئی گوپ ورکم دا بو بیم نقبلی گی چکالے جنے ہون میں اس بوشن کنا چی فی قفا دا قول بانی دا دو دیر نو قفا دا اوی کالی فا زخی از کار نکی گی دا انجوانی اعمال کول دا چوب چات دا کرکی او دا نفرد تا شکس پی روال غروالی گنو لاتی دا دا بنوار که بل دا پکی خبر خو خود خو نیت غلط تی دو تن دی مثلا غسلار دا غسلار کی اولاد دی یا ناس دی یا واقع طرف تناسی با بل طرف تناسی زنانه که برال بوده زنانه نتی نیو تیری تیری گی دا اولی گی پا طرف بانی سڑی پہ طرف سو یا طرف تا لے رکھا تھا کہ طرف نسو ورون اللہ ہو کہتا سو پہ طرف سے نا غیر طرف تشی دا اولی کئی دا خوڑے رکھا تھا چاہ دو گر جیمنا دیا دے رکھا جینا اینا میل کی نتی لی گی خدا پا دینیت کئی چو زنانہ دا دو ناریناو پا میل کی تیرہ سو نو دی نکاح مات سو دا میرے سارا نکاح پی ماتی گی دا خیال چو پا دی نکاح ماتی گی دا سپیروالی دا کم جن او چه دو پا طرفی لغر نکاجی نماتی گی دا غوروالی دا کم دینا راور دا دا کم دیر آگه دا طول انجوانی عقیده انجوانی عملو دا میاش خبره دا پچی دا پیدا که دو اونو که دی گاون که پیدا سو از پالیخ تو روزو که دن نپا گاون که درون که پیدا سو نویده دی گاون سلیختی شریکه سوا نوچه سلیختی شریکه سولا نو کدو دو پا یو بل آواز لگید نو دا دی چی پا چا آواز پا کمی زنانو لگید نو دا دی پای وچی گی سینو کی پای وچی گی نو دا دی علاج تده یو دفع دا او یو بعد الوقوع علاج دی دفع خوی پا دی کئی چی دا دوال زنان دا یو با او بو یا پای زیاد رواجی دا پای دی پی گوٹ کی بیا پکی تو کی بیا گوٹ کی بیا بیا گوٹ کی بیا روازی نہ بدل دی یا یو پیرا پروستے پیرا بانی گوٹ پیر کی دا پی آگا بلی لیو سی نو آگا سر دغا ٹوٹ کو کی نو دو پی بار پا بار دیو گا سر شریف شنو کانا نو چی شریف شنو روز که پیو بل آواز لگی نو پی سینو کی نو چی دا خو دمخ کی نه خبر دا علاج دے خو کوز دسی اوش ولا آواز پیو لگی اپی وچو یا وچی گی یا خطره چی وچ بسنو بیا ایسا علاج دی بیا در علاج در دی نو دا پس غیر مفتی تر نتا پوسی کنی دی که تر روایت دی دا مفتیان روایت دا دی چی دا آغا کور چی دا کمی زنانا پی وچی گی یا سر خطره دا آواز پی لگی دل دی دا آغا کور نه یا زنانا با او برا واخل جام چی پی خونیش تی کنه او برا اولی نو راولی نو پدی کوتا با دیسی غلی غلی دیسی آه غدیر اللہ چی سو بی پوه نشی نو چی لار شی کنا نو بس نا تا با دا جام دا و با دن ندی کور تولوی ابی آبا خوشحال دی دا کار چی دو پیره دی که دری پیره دی خدا بو دی چی دای اوکو نو بس دا دین آقا مرد ختم شو پو بو تویولو پو بو راولوان مرد ختم شو اول با پی نو چی دا را تا بونیر کی او دوست شوی امیر دا منگا اللہ دیو بخیر دی خالن دیر نر ضرور سرم بیدای او پکیتن او میدا پکیل کتی شید زفستا سو دی دونی رو زال لی بیدا شیشتی ویدا دی تاریختی شریکی دل اگر رواج پا نور زیلی کمشتی پا تولیه چرا نور زیلی کمشتی دی نو دا اندوانی آنگل لی اوازو لگی نقصان رسی اوازو لگی نقصان رسی دا دی تحریم ما احله الله او داشن تا تحلیل ما حرمه الله الله من کریم ادی روا گنی الله روا کنی دی ادی پکی بیخیری نقصان و ضرر پکی تا گنی نورم داست دستونو روا گنشتی چه دا دی ویلو بانیم سیلی شرم بردی چه دا لطا خبر دی دا دستور دی سواد کیون میولید لگ گنیر کیون میولید لگ گاڑی چی واخلی ناری تا با تاپلی زوان دی زارا تاپلی داو تا زوان الکوالی زوان دی دا دا چی دیتا نقصان نرسی چی دا زلان دی نو نظر با پینه لگی اکا داو تنی نو نظر پی لگی نظر تفلی با تا زلانده کری گار اخپل بدمو رکی دا اندوانی کورکا اندوانی عمل دا دا پا کتا دا کم گاری کی چی مره یو سی نو دا یقین راگه چی دا گار سپیرو شو سپیرواله بکر آگه دا سپیروالی دا ختمولو او دا غوالاولو داوری سدی کم کور تا چی گاڑی که ملو اولی اگو با چرک نیولی فیل حال خود چی سنگا چی نمالی کو دی نا با چرک چی علال کن دی گاڑی تا گو گردی دن نبو تو گردی ناغا پاگئی کہ پور ترا پور تشی مین یوز بلد تبول گی اوز غوار دو منی پواجہ سپیرہ شیو ادا لال کر چرگو دو منی پواجہ بانی پالی تکوز غوار کوئی سپیرہ والی تینا لار دا اندوانی اقیدی اندوانی عمال لذان نجول کری ام لهم سرکا شرحولو من الدین مالم یعظم بے اللہ دو سوک شرکان شتے چی بیابا دور دنیو کری مالم یعظم بے اللہ سچ اللہ یعظم نہ کری دا اندوانی دستورو چی جنہی وجیجی نظرو کی بولا پو گوچ جورو کنا ترخی خوص را ہوا تے ترخی و ترخی ماران روس را ہوا تا ناغو بول زرو کی جورو زرو کی خدا نو داوست کنا چلوڑی جورو طولی پکشکاری ناغو با غٹ زرو کی غٹ خالکا پیپنی غٹ پر تو دشپار سو گوزنو با یو خالکا جورو غٹ پر تو او غٹ خالکا دا بے جورو نہ دا بچ جوڑول نہ دے کے قانون داؤ کہ وہ تنا آگ جن کے بھائی جوڑی کہ وہ آدھے شیو جی اڑندے یا لکشے وہ اڑندی ذر وہ آدھے شیو جی اور بیا اڑندی ذرا لکشے دا وہ بول دا زڑ کی گنڈی دا والے کہ دو لوگ گنڈے دا زڑ کی وا گندی دا بیا لکان روڑی آ کہنا نہ تھا پکے جن راؤ آگے پکے نہ شیر کی دا بیا جن کے اڑی دا دی پکیا سر او دا دی گرنانا سر دا دی چدا بکی بیا پکی زنی پابندی نوری اندی پکی تزون علا خوکی نور کمیس باو گرنگی خالکا خولا منی علا پاگی گینده نکی داو تا دقا سیولی گی دا کلاش نو آل تا باولا بیا جنه که گینده کی یعنی دی کور تا چرالی نو اوس من گو گندلی اوس دی کور شوی که داگا دینا گندلی را لخو دو سر بیا نگندلی گی گا نو دلتا که بولا لمنی او گنڈی چه استمون پور ان خطی تا پلارون توک نیشی ازاد دولستا دلی دینا پلار دو نیشی ازاد دولست دا طول دا زان نجور کرد تپا اول یا تپا یور دی فال حسن دی فال غسل بارتاووا تی خس رای دی پا مخراغی خوشحال شدرکی اللہ احسان دی نیک سرائی طالب میں مشرہ رہا ہے عالم مشرہ رہا ہے حاجی سے مشرہ رہا ہے شکر دے رہا اللہ زما دا و طلب اللہ دے خیر دے خوشحالی سبب دے دا سے خبر دے وارے تلا کری تدن نہ کی گی اللہ اکبر اللہ اکبر بانگ دے وارے خوشحالی سے شکر دے الحمدللہ ستا پہ یاد بانی کری ترہ اور سے دم خیر برا جی مخلا کری ترہ اور سے دے نزدیش وی او دے سرے مخلا رہا گے دلا خوشحال دے تندے روم دے ہر کلے پخیر تی خوشحال سکے دے تندے روم دے سب سارے خوشحال مخلہ رو خوشحالی دے شی من دیوارے سالم راشد غانم حادی آواز دیوارے خوشحال سکے قول ابن دیوارے نبی علیہ السلام آواز دیوارے یا سالم و سالمنا الحمدللہ بچ دا زمانگا دا بچاو سر دا غری آواز دی من با محبول دا اتفاقی دی پا پیخ را غل لی خیو گنا مرغی کل آوازو کو مرغی دی مخلال اللہ خوشحالا شا خوچی تد زان نجوڑای آغا ناروا دی آغا دا تطیر قیارا دا شین سپیروالی گنل خار سپیر تکو دی مخلال را غی زنان مخلال را سپیره گنی او دا دی سپیروالی سر پزان که گنی خطره دی پیدا سولا ازا تطا یرتا فا حقه بدفاری دی مخل را اللہ نو اغا خبر یقینی که وی خامخواب دا کار قوم بس پدی که تو سپیروالی دی اللهم لا خیر الا خیرو ولا طویر الا طویرو ولا اله غیرو دا او ہے کنا اللہ ارت استعلا سکی خیر ہے بی خیری دمو پا اخلاس دینا ندودو سکرہ ندو تیرے قوانی فال جائز طیارہ ناجائز لیسا مننا من تطیر دو تشین استیروال اخلی زمین نرے و تفاؤل یعنی فال جورول داد تطیر حکم لری ناروالی انجانی عمل لے او شرک فعلی دی تاقیده انداد چم دقا سبکی گی نشرک اعتقادی سر عمرہ گنو دا اقسام دا دے بالکل غلط خبر ہے جب مرغے ساتل پور کو اسپیرو والے نہ رہے اسپیرو والے تو جان نہ دے ہاں اسپیرو والے برا جی جو ساتھی ہیں اوپر اوپر کوڑا کلو نہ ہوتا ہے ہزار راجی کہ اسپیرو والے راجی نہ دس نور اعمال دی قبرستان کا تلل دا پار دا عبرت بے دا تعیین دا وحما او یا خیر او بی خیری گنل پک دیو شپیا دا وحما دیر خری زور القبور تذکر الاخرہ تذہر دا عن الدنیا دا زر زنگ پی ختمی او دا سپور پول و رواج پولی چی پا دغش پا بزو سپا بالتا تکی تیرو دا دا زن مقرر اول دی ناروادی گناہ دی ارتو کی چکی گناہ دی و ناروادی دا شانتا نور اعمال نو قرآن دلتا کی دا غی اصول ذکر کرو اپا اصول کی دا ذکر کرو چی اللہ کم مقرر کری دی نو اغا اومانا چی اللہ کم ندی مقرر کری نو دا زان نا مجھوڑا دا زان نا پکیتا گوتی مو ادا اصول دلتا کی بیان کپا ابتدا کی ابتدا ان تمہید دی دانی فزرو کی یو یووی بے حساب اور بے شمار دی خلق و سخا د نظر ماتی اور طریقہ دی خلق و سخا نظر سے تو گیارہ دو سارا پتن سے حساب نظر پہ لگے دے نکل کی چی چوک نظری تو معلومی کنا اگر اللہ سے مولے چی رلو کا اگر سخا چی رلو گوری اگر سخا چی رلو رواق دی طرح کونو کی دی سخا زیونی کی روغلو کی ہوئی اگر دی روغلو سو سر دم ہوئی نظر مات نظر مات نظر مات دی دم دی داراوی غسلی تو لکھڑا سن دی سنی بائن دا چیرلو کول دا غا نظرمات نظرمات ویل اترکون سو غارون که ول دا طول ناروا دی گنا دی دا نظر دا ختمول طریقہ پیغمبر علیہ السلام خوض اللہ دا نلگی دو طریقہ نبی علیہ السلام خوض اللہ طریقہ مانی که ول غارد بلا طریقہ دا پکیتا یو طریقہ پکیتا بلا دا نظر چی پتہ نشی زما کلی کوا ما پا خپل دل لکورو کوایی بانی چی با نظر سو یارا با ناجوڑا دیتو یو گوڑای بی راوستا دا جوار و اولا پیدا کلی بی داب پا غسلی بانی طول و اول پا طول و بین ادم بی سر نظر ما نظر ما تر گیزی زن تشی نظر ما نظر ما دا پرزور دیو کلو دا بی تینا ساتان جوڑ کلو نظر بی پنی غری کی کیو کلو چی دا نظر کی زو نارا کی کی دی اوڑ کی را تولا ندی سر سیلیم بند شد کندن تخلقول دا ہوا را دی و چی اوڑ کی کی خون دا پاس پتی کلتی گی چی دا پاس پت کلتی گی نو ہوا یو طرف تکی رو یو طرف تکی گی دا لد دشمن نار چوک زن سا جی کنا نو ہوا یو طرف تکو نو چی لاری کچی تولی بند شو سوری بند شو ہوا و سوزی جی سوزی نو دش شن دا غو چی دا یو تی کی او چی نظر دی جانتا چی وڑے دے وڑے دے نظر مات نظر مات عجیبا ٹوکی ہے سری خندہ ورشی چی دا پسلی وڑو بای سر دے دو اچی سن رو پیر دس غٹو کو بای وڑے دے وڑے دے سرگی دی جانتا چی جسی دزارے ہوکو نو خولی دزارے ہوکو تدا ورو غرمو تا چی رکا دے دزارے ہوکو پا ور کے میگ رکا دزارے ہوکو یا تیر دوڑے کا دوڑے کا کوڑے کا اب یہ پن سکوارٹو کی اپنے غری کے دیر دادا رہے ہوکو نو تا چھ سڑکاو نو پا کیری سیلے ہی سارا کرا نو اگر سیلے ہوئے ما کم ظلم کر لے ظالمانو چی مای سارا پا کی نو اگر ظالا لارو گوری سڑک نو اگر من فض گرو دی رو دوشی وی نظر مات نظر مات دا دین اللہ زیادہ بلاو دا انگر دا کور سنبا پی جنے کاشای تبرگی کی تاکی کی بس بری پی جنے نو دا بیراو رہا پا اور کی بیتاوزک رہا مبور سرا خانک کے بیوبا چولے نو دا مشر مفتی سے بچبوا اگر برواغ سے او خانک کے بیکی خو پسری بیدا سے جاشے کول اگر پور کی پوبو کی چکے اگر پشا رہے کی کن چرا رہے کی سوی دا نا تا پہلاز دا زیاد کچھو نا اگر زیاد پسکو تو بہ تو بہ وڑے دے نظر دے ترگی دی ماتی شوی ترگی دی اوچوی وڑے دے نظر مات نظر مات پا ما دے انگر دو کول الکه خپل کرو لور پروت نه سم سم بواله نه بل څه یو لور توته په وو کې دسی سکوي نظر مات نظر مات چا کو تو کرو اخره نظر مات نظر مات او دا به دین ګرد کو سم به زکه انګور بابا زبرګو وي څنګه زبرګو وی جره کې مل مان راغلی اډیو کې او ته چې ورسره غراوړه ورو چې نم لګو انا کو اجز لال لال نو پرګه رواسه په جوړی کې راوڑا دولے ورکن دولے نوشو برگ دے انگور بابا از برگ دے انگور بابا از برگ دے انگور بابا تکاکیل از برگ دے داغا سنبول از برگ دا داغا سندان از برگ دے سندان دا چا بتشه رک شو دا چم گاون کی بیوی رک هن راک زمون تشه رک شو دے گرزب و پس سندان سر پتوڑے کم دیا بے راوڑون سندان ناری کی سوری اگر تو پڑے واچے سر پہ کرے بے زبان کر سر پارا چی دی انگور بابا سندان سر پہ سورے کرے دے منگا نو دا چا چگلا کر رہا و سر پہ توڑے کی گئی درامہ اردن کو السلام نام منگ سردنام تو عالمی دین مبلغ اسلام او پیاور محدث شیخ القرآن مولانا ولی اللہ کابل گرامی دا دورہ تفسیر او مختلف موضوعات و بیانونا منگ سر پہ ہر وقت کے ملاوی گی پتہ یاد لرے دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ عیساخیل نیو روڈ منگورا سوات دا تیلیفون شمیره دا و دوا سالور دوا پینز ات پتہ یوزل بیاد لرئی دی دینی کیسٹ اینڈ ریکارڈنگ سینٹر محلہ عیساخیل نیو روڈ منگورا سوات تیلیفون و دوا سالور دوا پینز ات